Lagi pa rin nagtatanong, bakit ikaw pa rin ang mahal? Sa haba ng panahon, pilit kang kinalimutan. Kahit saan ipaling ang damdamin kong pagod na, ikaw at ikaw pa rin ang laging nakikita. Hanggang kailan kita mamahalin? Hanggang kailan ang puso ko sa'yo'y magmamahal pa rin? Hanggang kailan ako maghihintay sa'yong pagbabalik? Hanggang kailan kita mamahalin? Anong naging pagkukulang ng puso kong walang alam, kundi ang mahalin ka. Kahit saan ipaling ang damdamin kong pagod na, ikaw at ikaw pa rin ang laging nakikita.